Ești dar și frumos, dacă stai la masă supărat, atunci DJ-i cununat, mă. Joacă-n mare, nu sta jos, că ești tânăr și frumos, mă. Dacă stai la masă supărat, atunci DJ-i cununat, mă. Joacă nașul, de cum știi, măi, pe zor nu te opri, mă. Te privezi nunta și toți, măi, ai arată de ce poți, mă. Joacă nașul, de cum știi, măi, pe zor nu te opri, mă. Bine, nașule! Te privezi nunta și toți, măi, ai arată de ce poți, mă. Zi-mă! Spune, nașule, unde ai aflat așa fiind-ai curmat, mă. De-acum să-i păstrezi, nașule, bine toată viața lângă tine. Spune, nașule, unde ai aflat așa fiind-ai curmat, mă. De-acum să-i păstrezi, nașule, bine toată viața lângă tine. Nașule, când i-ai găsit, măi, și unde i-ai cunoscut, mă? Că-s frumoși ca voi păduți, măi, și numai la ei te uiți, mă. Nașule, când i-ai găsit, măi, și unde i-ai cunoscut, mă? Că-s frumoși ca voi păduți, măi, și numai la ei te uiți, mă. Mai veselă ca nașul, a uitat cât de mulți n-a dormit și câți bani a cheltuit, mă. Bine, nașa! Nașa doare bine, ține pasul și mai veselă ca nașul. Așa, mă! A uitat cât de mulți n-a dormit și câți bani a cheltuit, mă. Astă seară, nașa-i nașă, femeia cea mai aleasă. Să strigăm cu toții tare, să trăiască în luna mare. Astă seară, nașa-i nașă, femeia cea mai aleasă. Să strigăm cu toții tare, să trăiască în luna mare. Auzim numai de bine. Poate peste un an o să aflați că-i femeia să botezați, măi. Bine, măi! Nașilor vă spun la despărțire, s-auzim numai de bine. Poate peste un an o să aflați că-i femeia să botezați, măi. Asta-i altă rânduială, dar și altă cheltuială. Nu te teme, nașule, măi, poți să-ți poarte numele, măi. De Paște sau de Crăciun, măi, să fiți vesel ca acum, măi. Nașilor și mirilor, măi, sănătate și nu spor, măi.